यस्मिन् काले केचन शत्रवः अन्येवा तस्करा माम आगत्य घ्नन्ति मृषैव वासानिमित्त प्रत्यो अविद्याख्यो जायते। हो गया था ना, रसोपाधि संसर्गवशा धर्माधर्म से प्रेरित होकर अनेक रंग वाला होता है, यही ना। ये दो पंक्ति पीछे और चलेगा, ठीक है। सप्तदशकम लिंगम वर्तते, यहाँ तक हुआ था सप्तदश तत्वों वाला यह लिंग शरीर उसमें विद्यमान रहता है। तदाश्रिता सर्वावासना उच्चा वच संसार धर्मानुभव जनिता, उसी लिंग शरीर में आश्रित होकर के, लिंग शरीर में आश्रित होकर रहते हैं सारी वासनाएं जिनकी उत्कृष्ट निकृष्ट अनाथ धर्मों के अनुभव का जनिता है, जनक है। तल्लिंगम वासना आश्रयम सूक्ष्म स्वच्छम स्फटिक मणि कल्पम नाड़ीगत रसोपाय संसर्ग वशात धर्माधर प्रेरित उद्भूत वृत्ति विशेषम स्त्री रत हस्त्याकार विशेष वासना भी प्रत्यवभास है। यद्यपि वह लिंग शरीर स्वच्छ सूक्ष्म है, वासनाओं का आश्रयभूत वह लिंग शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म होने से और स्वच्छ होने के कारण से भी स्फटिक मणि के समान समझो। अतः होता क्या है, नाड़ीगत रसोपाधि संसर्ग वशात, नाड़ीगत रस विभिन्न प्रकार के ना अनेक रंगों का वाद विद भेद के लेकर के सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के ग्रंथ के आधार पर निर्णय दे दिया था भाष्यकार ने। वह विभिन्न प्रकार के रसोपाधि से संसर्ग से वशात उनके संबंध की वजह से क्या होता है, धर्म अधर्म से प्रेरित होकर उद्भूत वृत्ति विशेष वाला हो जाता है, सबको देखने लगता है और सबने क्या देखता है, अपने अपने रूप के अनुसार स्त्री रत हस्ती आद्याकार विशेष वासना इत्याद्याकार विशेष वासनाकार विशेषों के द्वारा वासना भी प्रत्यवभासते भाषित होता है। इसे भी बात का एक तरह से आत्मा वहां साक्षी बोलते, अन्यतर साक्षी प्रत्यक्षम प्रमाणितम, अतएव समस्त स्वपर प्रत्यय जो होता है वह साक्षी के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है। अथैव सति यत्र यस्मिन् काले, क्योंकि कारण क्या है साक्षी प्रत्यक्ष मानने में वहां भाषी मानने में स्वप्न को, क्योंकि लिंग शरीर ही तत्व आकार को प्राप्त हो रहा है ना। ये आपने बोला भी, वो जो स्वच्छ है स्फटिक मणि के समान, जैसे उपाधि के आधार पर क्या होगा संबंध क्या है, उसका रंग बदला स्फटिक का, तदुत लिंग शरीर क्या है, कभी हाथी हो गया कभी घोड़ा हो गया कभी स्त्री हो गया कुछ और सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है स्वप्न में। अरे दृश्य कोटि में आ गया लिंग शरीर, अतः दृष्टा कौन होगा वहां, साक्षी। इसीलिए था एवं सती यत्र यस्मिन् काले केचन शत्रुवो, तीसरे जिस समय में कुछ शत्रु लोग उसके पास आवे, अन्यवा तस्करा तो चोर आदि दूसरे डकैता भी आ गए, माम आगत्य घ्नन्ति थी मेरे पास आके मेरे को मार डाले, ऐसा जो सोचता है इति मृषैव वासना निमित्त, मिथ्या ही दर्शन है वासना निमित्त है प्रत्यो अविद्याख्यो जायते, अविद्या के ही है वासना निमित्त को प्रत्यय। तदेतदुच्यते एनं स्वप्रतिशं गृहन्तीव इति, इसी बात का श्रुति ने कहा एनं स्वप्रतिशं गृहन्तीव तथा जिनन्तीव वशीकुर्वन्तीव, अपने आप को देख रहे हैं मेरे वश कर दे रहे हैं, मेरे को जो है स्वतंत्रता खत्म कर दिया, मैं तो राजा था और अब मेरे को सबने वश में कर लिया, अपने अधीन कर लिया, अपने नाच नचा रहे तो ठीक नहीं, ऐसा सोचता है स्वप्न में। न केचर ग्रंथि ना भी वशी गुरुवंती, वास्तव में कोई उसका नन मारने आ रहा है न कोई उसको वश में ले रहा है, केवल अविद्या वासोद्भाव निमित्तम भ्रांति मात्र, केवल अविद्या का कार्यभूता वासना से उत्पन्न निमित्त को भ्रांति मात्र ही ज्ञान था वो। तथा ठीक उसी प्रकार से हस्तिव एवं विच्छायति विद्रावयति, विच्छादयति मन विद्रावयति विधावयति, हस्ती वेरम विच्छायती है पाठ मंत्र में, उसका अर्थ विच्छायत मैंने विच्छा देती अर्थात विद्रावयती निधावयती इव इत्यादि। हाँ इनकी विच्छायत मैंने छात्री धातु का प्रयोग है, छाया धातु है, छाया में छाया धातु से लेकर उसने विच्छा देती कर दिया, इन ढक दिया का मतलब क्या होगा, और किस प्रकार के दौड़ाता है हाथियों के द्वारा दौड़ाना उस स्पष्ट करने के लिए धाव यदि अर्थ का व्याख्या कर रहे शब्दार्थ निर्णय। गर्तम इव पतति, गर्तम जीर्ण उपाधि कम इव पतंतम आत्मा उपलक्ष्य, जीर्ण कुआं आदियों में, अंधकार के कुआं आदि में, गड्ढे आदि भयंकर गड्ढे आदि में अपने आप को गिरता हुआ वो अनुभव करता है। तादृशस्य मृषा वासनोद्भव उद्भवती अत्यंत निकृष्ट अधर्मोद्भाषित अंतकरण वृत्याश्रय रूपत्वा अस्य तादृशी मृषा अत्यंत निकृष्ट अधर्मोद्भाषित अंतर्वृत्याश्रय वासना उद्भवा, वासना से उत्पन्न होती है जो वासनोद्भवती अत्यंत निकृष्टा कह दिया। दसवें टिप्पणी करते जागृत भोगदम यद अर्जितं कर्म, जागृत कालीन भोग से जन जो अर्जित आपको अपने कर्म है तस यत फलम तत्र भुक्तम, वो फल को वही भोग कर लिया था, तस्य लेशो वासना, इससे आपने भोजन खाया उसका फल भी तृप्ति यदि यहाँ भोग कर चुके हो, लेकिन स्वकर्म फल यहाँ पर जो भोग कर चुका हूं भोग करने के पश्चात उसकी वासना बनती है और वो वासना ही स्वप्न में काम करती है, इसे कहते हैं तस्य लेश वासना साच स्वप्न विज्ञेते इत्यर्थ, वह अभिव्यक्त हो गया। अभिव्यक्त होने पर यह मिथ्या ज्ञान पैदा होता है जो अत्यंत निकृष्ट होने के नाते हम कहते हैं ये जो है पापों का फल है, क्योंकि जिस प्रकार दर्शन किया कि दर्शन किया शत्रु आ रहे हैं, जगत आ रहे हैं, मार रहे हैं, लूट रहे हैं, काट रहे हैं, ये अनुभव कर रहा है वो, ये पाप का फल है। ये आप देख रहे हो अच्छा काम हो रहा है सब अच्छा अच्छा ही काम है तो फिर तो पाप पुण्य का फल माना जाएगा स्वप्न में, पुण्य कर्मों की तो वासना है ना, दोनों प्रकार की वासनाएं बनती, पुण्य कर्म फल भोग का भी पाप कर्म फल भोग का भी वासना बनते हैं, और जैसी वासना वो जो वासना उसमें प्रकट होता है उसके अनुसार आपको जो सुख दुख का वहां भी अनुभव होता है। और यह दृष्टांत जो लिया गया है सब पाप कर्म फल भोगी लिया हुआ है, इसे गर्तम पद्धति सब ऐसी ही है, इसे कहते हैं अत्यंत निकृष्टा अधर्म उद्भाषिता, अधर्म रूपी कारण से उद्भाषित है, अंत वृत्याश्रय वृत्ति ही उसका अधिष्ठान है, बाहर कोई जगह नहीं है उसका, न भीतर न बाहर कहीं जगह नहीं उसको रहने को, वृत्ति में ही सब हो रहा है दिख रहा है। दुख रूपत्वा दुख रूप होने से स्व अत्यंत निकृष्ट इत्यादि मृषा वगैरह कह दिया गया। किम बहुना यदेव जागृत भयम पश्यति हस्त्यादि लक्षणम तदेव भय रूपम अत्र अस्मिन् स्वप्ने विनैव हस्त्यादि रूपम भयम अविद्या वासनया मृषैव उद्भूतया मन्यते। और यदि क्या कहा जाए, जो कुछ उस जागृत भय के कारण हस्त्यादि लक्षण वाला पदार्थों को देखा था उनको ही भय का कारणीभूत इस स्वप्न काल में भी बिना भी हत्यवादी का कोई है नहीं वहां, विनैव हस्त्यादि रूपम भयम अविद्या वासनया मृषैव उद्भूतया मन्यते, भय का कारण मान करके वहां पर भी घबरा रहा है, केवल अविद्या की कार्यभूत वासना से उद्भूत उस मिथ्याभूत को लेकर के भी वो भयम इति मन्यते। अथ पुनर्यत्र अविद्या अपकृष्यमाना, यात की किता अविद्या और उसके कार्य का फल बता दे मंत्र में, उसे अथ से जो शुरू होगा विद्या का आरंभ होगा, मंत्र में तावा सीता नाम अनाड्य इत्यादि आरंभ करके लोहित स्पुरणा अतेत्र ग्रंथ इत्यादि से लेकर के जागृत भयम पश्यति तदत्र अविद्या अविद्या मन्यते, यहां तक अविद्या का स्वरूप लक्षण कार्य सब व्याख्या हो गया। अथ यत्र देव इव राजा इव अहम एव इदम सर्वस्मीति, ये विद्या का मामला है। अथ पुनर्यत्र अविद्या अपकृष्यमाणा विद्या, अविद्या अपकृष्यमाणा विद्या, अविद्या को नष्ट कर देने वाली विद्या च उत्कृष्यमाणा, अविद्या उत्कृष्ट होती जा रही है, जैसे जैसे अविद्या घटती जाती है और विद्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप फल में अंतर देखने को मिलेगा। तेरे किम विषय तीन लक्षण आचित, वहां पर क्या विषय बनता है विद्या की और विद्या का वहां स्वरूप क्या होता है, लक्षण क्या होता है बताइए। अतपुनरेत्र मने यस्मिन काले देव इव स्वयं भाति, देवता विषया विद्या यदा उद्भूता, देवता विषय जो विद्या जब उद्भूत हो जाती है जागृत काल में जैसा था तदा उद्भूतया वासनया, कि जागृत काल में भी देवभूता देवानि देव भावना आपने किया और जो देव भावना आपने किया है उपासना आदि काल में उसकी भी आपने कर्मफल भोग पाया, उसे आपका मन प्रसन्नता आनंद अनुभव हुआ है कि नहीं। तो भगवान की क्यों पूजा करते हैं लोग? दो ही रास्ता है, या तो कोई ना कोई फल के लिए करता होगा, या तो मन शांति मिलती है इसलिए कर रहे हैं, मन में प्रसन्नता बनी रहती है, सारा तनाव घर गृहस्थी का जो दूर होता है इसलिए वो जान करके जगह बैठ जाते। कई घरों में तो हमने देखा आदमी दो दो घंटा बैठता है, पता लगा क्या बात है क्यों दो दो घंटा बैठता है? कहते महाराज इससे तो हम उस चुड़ैल से बच जाते हैं, नहीं तो सवेरे उठते ही बरार पत्नी अपना स्टार्ट करेगी ना, वह लिस्ट ये लाइए वो लाइए ये जी ये कीजिए वो कीजिए, वो क्या कर सकते, उठा झटपट गया न सोचो किया अपने नया देव बैठ गया पूजा पाठ, उठा 6 बजे 7 बजे को बैठ गया, 9 बजे से बैठा, अब पत्नी क्या बोलेगी कुछ नहीं बोल सकती, 9 बजे हुई नहीं जल्दी फटाफट नाश्ता डाल भागा 10 बजे ऑफिस भागा, छुट्टी पाई है अपने तो चल रात्रि जो करना करते रहे, इसीलिए दो दो घंटा बैठ रहे माया से बचने के लिए। उन्हें फिर भी ये भी अच्छा ही है, किसी बहाना तो बैठ तो गया, लाभ ही लाभ उसमें भी, लेकिन उसकी भी तो वासना बनेगी आखिर बैठा है कुछ कुछ तो चिंतन करता है, जब तो करता कुछ तो कर रहा है, पूर्व पाठ ही कर रहा है, रामचरित मानस ही पाठ कर रहा है, मान लो गीता पाठ कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, उसकी भी तो वासना बनेगी। और जो पीड़ा से बचने से एक शांति मिली है उसकी भी वासना बनेगी। वे देव विद्या संबंधी वासनाएं भी तो स्वप्न में जगेंगे तो पुण्य फल होगा, तो विद्या की वासना का जागृति हो गई, वो भी जागृत कालीन भोगान रूप पहले जान के दे रहे पुण्य के दिखाने के लिए, और उसकी जब पराकाष्ठा हो जाता है, विद्या की पराकाष्ठा में क्या होता है, वो अंत में ही कहेगा सर्वमेव अहम अस्मि, पहले देवोस्मि राजा अस्मि बन रहा है स्वप्न में, फिर धीरे सर्वमेव अहम अस्मि, उसी स्वप्न में समझा सर्वासन सर्वम पश्यति, जो अन्य उपनिषद में कहा है वही सब कुछ हो गया और सब कुछ को देख रहा है। ये बात वास्तव में जब अनुभव में आ जाए तो वह ब्रह्म विद्या के नखट हो गया, अब ब्रह्मानुभूति उसको जागृति में भी बैठे हुए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसी की ओर स्टेप बाय स्टेप ले जा रहे हैं, देखिए क्रमश जा रहे हैं। जागृत काले यदा उद्भूता, जागृत काले तदा उद्भूत या वासनया देवम इव आत्मन मन्यते स्वप्नेऽपि, आगे ना, जब आप जो है जागृत काल में उद्भूता विद्या कौन सी विद्या, देवता विषयिनी विद्या, देवता विषया यदा जागृत काले उद्भूता तदा उद्भूत या वासनया, तब क्या होता है उसे वासना बन गई और वह वासना भी उद्भूत हो गई कहा स्वप्न में, तब देवम इव आत्मन मन्यते स्वप्नेऽपि तद उच्चते, उसी को श्रुति ने कहा देव इव राजा इव, राजा की व्याख्या करते उसी प्रकार राज्यस्थो अभिषिक्त सपने पे राजा अहम इति मन्यते राजवासना वासिता, राज्यस्थ राज्य में स्थित होकर के राज पद पर अभिषिक्त जो पुरुष है उसकी वासना जागृत हो गई, तो जो इस जागृत काल में उसको वासना बन गया कि मेरे को अभिषेक किया जा रहा है, मैं जो राजा हो रहा हूं, ऐसे ऐसे उसके अंदर बन गई, उसका जो भोग करने का फल स्वरूप वासना बनती है, वो वासना इस राज्य संबंधी वासना जागृत हो गया सपर में, तो सपर में क्या बोलता है वो राजा हम इति मन्यते राजवासना वासित, राजवासना से वासित होकर ऐसा अनुभव करता है। एवं इसी प्रकार अत्यंत प्रक्षीयमाण अविद्या, आगे ये तो थोड़ी अविद्या दूर हुई है, विद्या थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ी तो पुण्य कर्म फल दिखाई देने लग गए, जब पूरा अविद्या के नाच चलता है तो पूरे ही स्वप्न आते रहते हैं, ये विद्या थोड़ी बढ़ती है, थोड़ा उपासना पूजा पाठ सब करता है जब तब उसे सब अच्छे अच्छा नहीं लगता। ऐसे बहुत सारे भक्त उनका वर्णन करते हैं, उनका स्वप्न सदा भगवान ही देखते हैं, भगवान के साथ खेल रहे हैं घूम रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं नाच रहे हैं भजन हो रहा है कीर्तन हो रहा है सब देख रहे हैं, उनकी वासना ऐसी बन गई ना कि जागृत ने भी वो सदा उसी में लीन रहते थे, अतः उसकी वासना बनी तो उसके अनुसार सपने में देखने लग गए। लेकिन इस तरह से अविद्या बिल्कुल खत्म हो जाए, अविद्या पूर्ण रूप में भाषित हो जाए, तब क्या होगा, जैसे जागृत काल में विद्या की महिमा पराकाष्ठा पे पहुंच जाए तो क्या होगा, जागृत सबका जिसको भी देखेंगे भाई भगवान सब भगवान दिखाई देगा, इसने महात्माओं को आदत डाल दिया ओम नमो नारायण है बोला करो कम से कम, अरे बोलते बोलते दिखाई भी देने लगेगा सम्य नारायण कल्याण हो जाएगी। लेकिन आजकल वो भी नहीं बोलते क्या है, है? जवान भी गुंगा हो गया ज्यादा मुसलमानों को जैसे न्यू कर दे थोड़ा झुक दे प्रणाम हो गया। अरे ओम नमो नारायण आया बोलो, अरे ओम नमो नारायण ही बोलते चलो आधी बोलते हैं लोग तो ओम नमो बोल के नारायण नारायण आय पूरा नहीं बोलते हैं। तो कुछ तो बोला नारायण नारायण तो मुख से निकल गया वो भी ठीक है, धीरे धीरे वृत्ति से बन जाएगी नहीं ऐसा कोई नहीं आदत डाली गई। इसलिए भगवान ने अपनों की हिंदू परंपरा में सबका नाम भी भगवान के नाम रखते हैं, क्यों रखते भाई तदाकर वृत्ति धीरे धीरे बन जाए। लेकिन विवेक साथ में हो तभी बन सकती है, विवेक के अभाव के कारण से क्या होता है पुत्र मोह विशिष्ट नाम प्रयोग हो जाता है। वो काल में अंत काल में विवेक कहां से आ जाएगा, नाम भले आ भी जाए विवेक नहीं आए तो काम चलेगा नहीं। इसलिए विवेक से विशिष्ट होकर के ही कार्य संपादन हमेशा नाम उच्चारण आदि करना चाहिए। इसलिए वहां पर क्या होगा योग सूत्र कार्य तपस तदर्थ भावन, क्या जप करने से चलता नहीं उसके अर्थ की विचिंतन करो, जब चिंतन किए बिना अर्थ चिंतन किए बिना उसकी भाषा नहीं बनेगी, जब अर्थ की भाषा नहीं बनती तो अनुभूति में कैसे आएगा चीज। अब जैसे आपको 10 शब्द को रटा दिया हमने तो शब्द आपको रटा हुआ है, फिर सामने दे दे ये चीज का नाम क्या देखते रह जाओ बता ही नहीं सकते हो, क्योंकि जानते हो उसका नाम आप जानते हो, 10 जो पढ़ रटाया है वो 10 में से एक शब्द इसका नाम है, लेकिन अर्थ के साथ बोध कराया था क्या, और आपने कभी अर्थ चिंतन किया नहीं किया, इसलिए वस्तु सामने आने के बावजूद भी शब्द प्रयोग नहीं कर पाते। अतः शब्द केवल रटना तोता जैसे वो निरर्थक हो जाता है, अर्थ चिंतन के बिना वस्तु की अनुभूति नहीं होती, वस्तु की अनुभूति बिना उसकी दृढ़ वासना नहीं बनेगी, दृढ़ वासना बिना ब्रह्मास्म अनुभव कैसे होगा, रटने से थोड़ी होगी। इसलिए श्रुति स्मृति का श्रवण मनन निध्यासन क्यों कहा गया, श्रवण करने मात्र से हो गया मन निध्यासन की जरूरत नहीं, काम चलता नहीं श्रवण मात्र से, क्योंकि उसका अर्थ मनन करना जरूरी है, अर्थ मनन की भाषा दृढ़ होते होते तभी उन्होंने कहा विद्या सर्वात्म से यदा उद्भूता, क्या हो गया है अविद्या अत्यंत प्रक्षीण अविद्या, अविद्या क्या हो गई है अत्यंत प्रक्षीण हो गई, और उद्भूत आच विद्या, विद्या उद्भूत हुई, कौन सी विद्या उद्भूत हुई है सर्वात्म विषय यदा उद्भूता तदा स्वप्ने भी तद्भाव भावित हो अहमेव इदम सर्वस्मीति मन्यत। जागृत काल में इस प्रकार के यदि सर्वात्मिक विद्या उद्भूत हो जाए तो उसी के अनुसार आप सभी में उस आत्मा का अनुभव करने लगोगे और ऐसी उसी की वासना बनेगी, तो स्वप्न में भी उस सर्वात्म विषय को वासना से भावित होकर के वासित होकर के आप ही अनुभव करेंगे अहमेव इदम सर्वस्मीति मन्यते स यह सर्वात्म भाव व यह जो सर्वात्म भाव है यही आत्मज्ञान का फल है, यही विद्या का वास्तविक फल है। स्वस्य आत्मना परमोलोक, वही इस आत्मा का परमोलोक परमा आत्मभाव स्वाभाविक, जो सर्वोत्कृष्ट आत्मभाव है जो स्वाभाविक है वो यही है कि अहम एव ब्रह्मणि अहम ब्रह्म सर्वंच ब्रह्म सर्वमिदम आत्मा, ऐसा होता यही विपरीत है अहम एव ब्रह्म पकड़ ले हैं लोगों ने, ठीक है नहीं, सर्वम ब्रह्म तो नहीं मानते कोई, तो इसलिए समस्या हो जाती है अनुभूति में, जैसा वासना वैसा अनुभूति तो होगा, आसुरी वेदांत की वासना बनाओगे तो आसुरी वेदांत की अनुभूति होगी, देवी वेदांत की वासना बनाओ तो देवी वेदांत की अनुभूति होगी, है ना। इसलिए जागृत काल में कहा आसक्ते रामृतेर कालम निरंतर वेदांत चिंतया, निरंतर वेदांत चिंतन नित्य आसक्ति काल पर्यंत और इत्यादि इसी प्रक्रम से आ मरण काल पर्यंत कर लीजिए। जैसे कल चर्चा हुई थी होते रही थे आप बता रहे थे भाई विरक्त होंगे कोई चक्कर, विद्वान की कोई इज्जत नहीं होती, विद्वान की इज्जत चाहिए भी नहीं। यदि इज्जत चाहिए तो फिर विद्वान कहेगा, विरक्त कहेगा यदि वो चाहता है अभी मान सकता। लेकिन हम दूसरों की दृष्टि से कह सकते हैं कि भाई इनकी जो है इज्जत होनी चाहिए, ये दूसरा कह सकता है लेकिन वो नहीं चाहता, चाहेगा तो ब्रह्मज्ञानी हो नहीं पाएगा। इसलिए हम इन चीजों को देखना नहीं है, हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, कौन सम्मान कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। निकट आ रहे गुरु पूर्णिमा, इतने वर्षों से आते आया है और हमने कभी नहीं देखा कौन विद्यार्थी आया कौन नहीं आया, आवे आवे नहीं आवे हमें क्या जाने, वो जाने उसके कर्म जाने उसके भाव जाने, जैसा करोगे वैसा फल भुगतोगे, हमारा क्या जाने। हमने कभी नहीं देखा, लिस्ट नहीं बनाया कौन कौन नया आया, अच्छा ये नहीं आया उसको अगला दिन से टॉर्चरिंग शुरू हो जाता है, ऐसे भी आचार्य लोग। और हम तो कहते हैं ना हम आचार्य ना शिष्य, कोई ना हम गुरु है ना कोई शिष्य है, कुछ नहीं है। ठीक है हम भी अपना प्रारंभ कर वजह शरीर का अपक्षय करने जा रहे हैं, धीरे धीरे शरीर क्षय हो रहा है, वो क्षय काल में बीच बीचों वाणी एक दो घंटा वेदांत चर्चा कर लेती है और आप भी अपने आयु क्षपण करते करते कुछ श्रवण करके चले जा रहे हैं, इतना ही तो हो रहा है। अब उसको लेकर के अनावश्यक नहीं, मैं गुरु तुम छेड़ाओ पूजा करना चाहिए, ये तो अनावश्यक जो है ना गठबंधन हो जाता है। भावना पर छोड़ दो वो ठीक है, लेकिन ये सब समस्या तभी आती जब विद्या में अहमेव ब्रह्म हो जाता है, तभी रहेगा ना आप ब्रह्म नहीं है, हम आपको ब्रह्म बना रहे हैं, बना दोगे फिर चौपट हो जाओगे, जो बनाया गया तो बिगड़ेगा जरूर। आप हलवा पोड़ी बनाते तो बिगड़ता नहीं क्या, बिगड़ेगा ही। हम आपको ब्रह्म बनाने का प्रयास करेंगे तो सबसे बड़ा बेवकूफी का काम है वो, आपको ब्रह्म बनाया नहीं जा सकता। यदि आप सोचे मैं अब्रह्म था और स्वामी जी ने मुझे ब्रह्म बना दिया तो स्वामी जी निश्चित तुम बिगड़ोगे, इसलिए तुम ब्रह्म हो। अब्रह्म की जो भ्रांति हुई है उस भ्रांति को दूर करने के लिए हम और आप दोनों बैठे विचार कर रहे हैं, एक लौकिक व्यवहार मात्र के लिए व्यवस्था होती है। सुखदेव महाराज आ गए तो ऊंचे सिंहासन पर बिठा दिया, नारद जी आदि सब इधर उधर बैठे और भी अलग अलग सिंहासनों में वर्णन आते ना भगवत, क्यों ऐसे? ये तो सुखदेव महाराज अपने आप को परीक्षा से जिसे अभिन्न मानते हैं, लोग व्यवहार दृष्टिया ठीक है। उसमें भी है ना एक राजा जयवली का प्रकरण में, और वो दो थे दालवी वगैरह दो गए, दोनों ब्राह्मण थे, यदि ज्ञान किसके पास था? राजा के पास, और उन दोनों के ब्राह्मणों से अधूरा था, फिर भी क्या किया उसने दोनों को ऊपर बिठाया और नीचे बैठ गया। एक लौकिक व्यवहार है ये, उपाधिकृत व्यवहार का अपलाप नहीं किया जाता है, लेकिन उपाधि में निष्ठा नहीं होनी चाहिए। व्यवहार मिथ्या व्यवहार करते रहो एक नाटक जैसे होते हो, क्रोध भी करो क्रोधित मत हो जाओ, क्रोधित होना अलग चीज है क्रोध को करना अलग चीज है, क्रोध को किया जाता है दूसरों के भला के लिए, क्रोधित हुआ जाता है अपना नाश के लिए। क्या चाहते हो अपना निर्णय करना है, अपनी रक्षा के लिए भी क्रोधित हो सकता है व्यक्ति, क्रोध कर सकता है, लेकिन क्रोध का करने में और होने में बहुत अंतर होता है। और आप क्रोधित हो जाते हैं बात गलत है, उससे अपना ही नाश होता है, दूसरे का भला हो या ना हो भगवान ही जाने। लेकिन यदि हम अपनी रक्षा ही तो कर रहे हैं या दूसरे की भला के लिए कर रहे हैं तो फिर करना पड़ेगा, क्रोधित करना हो अलग चीज होती है, वो एक्टिंग हो जाता है। आप जान रहे हैं जैसे हम कई बार बताते हैं कल्याण दास जी महाराज के अमरकंटक में वो एक घंटा पूरी नाटक करते थे, पहले बोल दिया था देखो बुरा मत मानना, और पंचम षष्ठम सप्तम पता नहीं कितने वेदों को उन्होंने प्रयोग कर डाला, ऐसी गालियां हमने कभी दुनिया में सुनी नहीं थी। सब नौकरों को खड़ा कर दिया लाइन से, देव माँ बहन हर चीज बोला, इतनी गाली इतनी गाली, एक घंटा भयंकर चले आपसे मेरे सामने, सब चले गए देख ले सब चले गए, तब तक लाल टमाटर हो गए आंखें लाल सब बाल हो रहा देखा चले गए, एक मंजन मांझते लगे, देखा बोलते ऐसे ही होता है, नहीं तो आश्रम नहीं चलेगा, अब बर्तन बर्तन भांड ले जाएंगे, घर ले जाएंगे, देख कुछ भी नहीं रह गया यहाँ पे, तो इसलिए करना पड़ता है। तो वो करना उसमें आप अपना रक्षा और स्थान की रक्षा, लोगों की सेवा, सब कुछ हो रहा है ना, सबकी भला है उसमें, स्वार्थ किंचित नहीं। वो होता है क्रोध करना, एक्टिंग, सारा जीवन ही ऐसा होनी चाहिए, हर लीला हर व्यवहार लीलावंत होना चाहिए। शास्त्र दृष्टिया तो वाम अधिभवत, इसलिए कहा था मैंने, ब्रह्मसूत्र पढ़ चुके हैं सूत्र, तो वो शास्त्र दृष्टि से सकल व्यवहार होते रहेगी ना, फिर कोई भी भेद भेद का भेद में निष्ठा का प्रसंग ही नहीं बनता। व्यवहार हो रहा है ठीक है, जैसा भी होता है कोई उसमें, कि स्वप्न में जैसा भी हो जाए आपको क्या हो रहा, जागृत कोई स्वप्न में तीसरे तो बताए त्रयावसता त्रयावसता त्रय स्वप्नाहा कहा था ना ऐत्र उपनिषद में, तीनों के तीनों जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों ही क्या है, स्वप्न तुल्य मिथ्या ही है। इसलिए यहां पर कहते देखो कि यही परम आत्मभाव स्वाभाविक युक्त सर्वात्म भाव अर्वा बालाग्र मात्रम अपि अन्यत्र दृश्यते नाहम अस्मीति। यदि इस सर्वात्म भाव से पहले बालाग्र मात्र किंचित अपि लेश मात्र भी दिमाग में आ जाए अन्यत्र दृश्यते, भेद दृष्टि आ जाती है, यत्र द्वैतम इव भवति तत्र अन्यो अन्यत् पश्येत वही कद नाहम अस्मीति तद अवस्था अविद्या, उस अवस्था का नाम ही अविद्या। कया अविद्या ये प्रतिस्थापित अनात्म भाव लोका ते अपरमा स्थावरांता, तारिश अविद्या के द्वारा उपस्थापित अनात्म भाव क्या है, ये समस्त लोका ते अपरमा, कौन है ये सब, स्थावर जंगम जितने भी स्थावरांता संव्यवहार विषयां लोकान अपेक्षा, वह जो हमारे संव्यवहार का विषय होता है लोको स्थावर जंगम पदार्थों की दृष्टि कौन से कहा जा रहा है, अयम सर्वात्म भाव समस्त अनंत भाइयो स्वस्य परमो लोक, ये संव्यवहार ये लोक की अपेक्षा से उस सर्वात्म भाव को परमो लोक शब्द दिया गया, इन वास्तव न परमत्व न कुछ, वो जो विशेषण दिया परमो लोक, इसीलिए क्योंकि ये जो सब व्यवहार विषय थे क्या है, अपरमलोक है, इसे कहते हैं ते अपरमाहा स्थावरांताहा तान संव्यवहार विषयान लोकान अपेक्षा अयम सर्वात्मभाव परमोलोक, किधर परमोलोक समस्त, वो असमस्त व्यस्त हो गया, भेद आगे मैंने व्यस्त हो गया, अब ये समस्त है, वह अंतर वाला था ये अनंतर है, वह अंतर बाह्य भेद का अनंतर और बाह्य कार्यकाल भाव से रहित है, स्वस्य परमलोक वही इस जीव का वास्तविक परमलोक स्वरूप है, इस तरह से विद्या का स्वरूप और फल भी वर्णन हो गया। तस्मात अपकृष्यमाणायाम अविद्यायाम विद्यायांच काष्ठांगतायाम सर्वात्म भावो मोक्षः, इसलिए जैसे जैसे विद्या घटती जाती है और विद्या अपने कास्था की ओर चली जाती है तो सर्वात्म भाव की अनुभूति होगी तो उसी का नाम मोक्ष है। यथा स्वयं ज्योतिष स्वप्ने प्रत्यक्ष उपलब्ध तत्व विद्या फल उपलब्ध, जैसे आप स्वप्न काल में अपने सारा सुख शरीर रूही जो तत्व वासनाओं से आकार प्राप्त करता हुआ सारे चीज कुल से अलग होते हुए अपने स्वयं चतुर्थ भाव में स्थित होकर अनुभव करते हो सारा जगत को, उसी प्रकार से जागृत में भी अनुभव करने लगेगा, यही विद्या का फल है ऐसा समझो। तथा अविद्यायाम अपि उत्कृष्टमानायाम, ठीक विपरीत रास्ता बताते हैं अनवय व्यतिरिक भाव से, और यदि अविद्या अपने पराकाष्ठ की ओर चला जाए तिरोधीय मानायांच विद्याया, और विद्या तिरोहित होती है जैसे जैसे अविद्या फलम प्रत्यक्ष देव उपलब्धते, अविद्या का फल आप सब अभी भी अनुभव कर ही रहे हैं, अथ यत्र एनं गृहंती व जिनंती व इति, उसी को पूर्व में वर्णन किया था मरने के समान, जीने के समान, वश में करने के समान इत्यादि इत्यादि। तीयते विद्या विद्या कार्य सर्वात्म भाव परिचिन्न परिचन्नात्म भाव, इसलिए समझ लो विद्या का कार्य सर्वात्म भाव, अविद्या का कार्य परिचन्नात्म भाव। विद्या शुद्धया सर्वात्म भवती, इसलिए विद्या भी कैसी शुद्धया जो पराकाष्ठा पहुंची है, जब तक श्रवण हो रहा है, मनन हो रहा है, निध्यासन भी हो रहा है जब तक, तब तक विद्या शुद्धिकरण को प्राप्त हो रहा है। इसी को हम लोग अंतकरण शुद्धि कहते हैं। जैसे इस अंतकरण शुद्ध हो जाता है वैसे इस आनंद की मीमांसा भी आपने देखा, आनंद मीमांसा है क्या, जिसका जितना अंतकरण शुद्ध होता है, अकामहतस्य अश्रोत्रियस्य अवृजिनस्य, इस विशेषण दिया। जैसे जैसे ये घटते जाएंगे उतनी ही विद्या से उत्कृष्ट होते जाएगा, उतनी ही वो आनंद में लीन होते जाता है। जब पूर्ण रूपेण विद्या का मामला समाप्त, पूर्ण रूपेण कामना समाप्त, पूर्ण रूपेण पाप संबंध समाप्त हो जाता है, तब वह पूर्ण आनंद अनुभव करने लगता है। उसी को यहाँ पर आनंद मीमांसा का एक दूसरी शब्दावली है, विद्या शुद्धिया सर्वात्मा भवति, अविद्या च असर्वो भवति, अन्यतः कुतश्चित् प्रविभक्तो भवति। असर्वो भवति का मतलब अन्य अपने से भिन्न दूसरे को मानता है, उसे मैं अलग हूं, ऐसा भेद बुद्धि वाला हो जाता है। यथा प्रयुक्त भवति तेन विरुध्यते, जिससे वो पृथक अपने आप को मान रहा है उसके साथ उसका विरोध जरूर होएगा। विरुद्धत्वात् हन्यते जीयते विच्छाद्यते च, जिसने विरोध है इसलिए उसको भय आ जाता है, मैं मरूंगा, मेरे को वश में ले लेंगे, मेरे को भगाएंगे, मेरे को वो होगा, मेरे को वो होगा, ये सब व्यवहार होता है। असर्व विषयत्व भिन्नत्वादि भवती, इसलिए असर्व विषय आत्तापन्न हो गया है, अति भिन्न भेद होने से ये सारी चीजों का भय का अनुभव करता है। समस्त सुसंकुतो विद्यते, ये जो समस्त को अपने से अभिन्न मान रहा है, तो बताओ किससे उसका भेद सिद्ध होगा, केन विरुद्धेत, येन विरुद्धेत विरोधा भावे केन अन्यते, जिससे विरोध हो ऐसा दूसरा कौन है जिससे भिन्न हो सकेगा, जब उससे है नहीं विरोधा भावे, फिर तो केन अन्यते जीयते विच्छाद्यते, अब किससे उसका हनन होगा, किससे उसका जो इच्छा अवशीकरण होता है, कौन उसको भगाएगा। अत इदम अविद्यायाः सतत्तम उक्तम भवती, इसलिए मंत्र का जो है तीन चौथाई लगभग जो है ना अविद्या को पूर्ण रहस्य के साथ समझा दिया, अपने कार्य रही सहित स्वरूप का वर्णन कर दिया गया। और अंतिम जो हिस्सा था सर्वात्मानं संतम असर्वात्मात्मेन ग्राहयति, यह अविद्या की महिमा है, आप सर्वात्मा है फिर भी आपको ऐसा होते हुए को भी असर्वात्म रूप से आपको बोध कराते रहता है, सदा बोलते रहता है। इसको वहां पर कहा ना अहंकारो दियं रूदे, ये अहंकार जो उल्टी पटरी पढ़ाते रहते बुद्धि को, तुम असर्व हो, तुम असर्व हो, तुम असर्व हो, बोलते रहता है, मैं हूं तुम हो, मैं हूं तुम हो, भेद जाता है, तुम मेरे अंडर हो, चुप रहो, जैसे को वैसे करो। अहंकारो धियम रूते सुप्तम मा प्रबोधय प्रबुद्धश्चेद आनंदे नत्तम नाहम न वही जगत, ये अहंकार निरंतर बुद्धि को पटरी पढ़ा रहा है, ये सोया है अविद्या की महिमा में मस्त है, ऐसे इसको रहने देना, इसको जगने ना दो, बस मैं और तुम मौज करते रहे। क्यों फालतू की जो है इसको जगाने के प्रयास कर रही है, क्यों विवेक कर रही है, क्यों उपनिषदों को पढ़ रही है, हैं? मत पढ़ा कर, यदि ये आनंद में जग जाएगा सबसे पहले तू तो स्वाहा हो जाएगी पढ़ने लिखने वाली ही, और फिर मेरे भी नाश कर देगी और सारा जगत भी मिथ्या हो जाएगा। इसे अहंकार का खेल है, वो पटरी पढ़ाता है बुद्धि को, तुम विवेक वैराग्य मत करो, मोक्ष मत करो, है कि नहीं। वो कहा चाहता है कि भाई तुम सदा इच्छा किसी करोगे, गद्दी की इच्छा करो, महंत की इच्छा करो, भट्ट की इच्छा करो, बस इन्हीं संसार की इच्छा करते रहो, और उस इच्छा को मैं पोषण करे जो जो जरूरत पड़ेगा तब मैं क्या करूंगा, तुम चिंता मत करो, बस उसको लगाया रखा है और बेचारी लगी हुई है, न विवेक होता है, विज्ञानवान सारथी, इसलिए कठोर परिषद ने कहा विज्ञानवान सारथित्व पन लाना पड़ेगा, उसके बिना कार्य सिद्धि नहीं होगा। आत्मानम असर्वम आपादयति, और वो जो यद्यपि आत्मनो अन्यत् वस्तुंतरम अविद्यमान प्रतिविस्थापयति, आत्मा से भिन्न कोई दूसरा वस्तु ही नहीं है, बल्कि ये अविद्या कहते क्या है, अविद्यमान वस्तु को भी उपस्थापित कर देती है, और आत्मानम असर्वम आपादयति उसके साथ संबंध जोड़ करके इस आत्मा को असर्व असर्व भाव बिना का आपादन कर देती है। तदस्तद विषय काम भवती, तब क्या होगा उस विषय की कामना होगी। ये तो विद्यते जिसे अपने आप को भिन्न कर लिया, काम तक क्रियाम उपादते और काम के कारण से क्रिया करने लगता है, तदा फलम तदे तदुक्तम उसके बाद उसको फल भोग होता है, यही चक्र इसका चलते रहता है। वक्षमाणं च यत्र द्वैतम विभवति, इस बात को आगे भी कहने वाले यत्र द्वैतम विभवति तत्र तद इतर इतरम पश्यति इत्यादि, इदम अविद्यायाः सतत्तम सहकारेण प्रदर्शितम, इस प्रकार से विद्या को उसके अपने कार्य के साथ उसके महिमा को दर्शा दिया गया। विद्याया से कार्यम सर्वात्म भाव प्रदर्शित हो, अविद्याया विपरीण, अविद्या का विपरीत विद्या का कार्य भी तो सर्वात्म भाव, वह भी इसका अंतिम हिस्से में समझा दिया गया है। साच अविद्या न आत्म स्वाभाविको धर्म, अब असली बात है लौटते हैं, जिसकी शास्त्रार्थ पहले काफी हुआ था उसे लौट रहे हैं। साच अविद्या वह अविद्या जो चीज है वह आत्म का स्वाभाविक धर्म नहीं है, यस्मा विद्याम उत्कृष्टमाणायाम स्वयं अपचीय माना सती काष्ठांगत विद्या परनिष्ठिते सर्वात्मभावे सर्वात्मना निवर्तते, केवल वह विद्या का बढ़ते ही बढ़ते धीरे धीरे वह अपक्षीयमाणायाम अपक्षीयमाणायाम नष्ट होती जाती है, इतना ही नहीं बल्कि सती काष्ठांगतायाम विद्यायाम, जब विद्या अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होकर के परनिष्ठिते सती सर्वात्म भावे अपने सर्वात्म भाव में ऊपर निश्चित जब हो जाए सुस्थिर हो जाए जब तब सर्वात्मना निवर्तते, तो सर्वात्म भाव के द्वारा वह विद्या सदा सदा के निवृत्त हो जाती है। उसी प्रकार जिस पर रज्जुम सर्व ज्ञानम रज्जु निश्चय, रज्जु का निश्चय में आपकी दृढ़ स्थिति बन जाती है, जैसे सर्प का जिस प्रकार से निवृत्ति स ज्ञान राज्य सहित होता है उसी प्रकार से आगे समझाए। तच्च उत्तम, इसी बात को अन्यत्र कहा यत्र तो सर्वमात्मैव भूतो तत्र कम पश्येत इत्यादि, तस्मात् न आत्मधर्मो अविद्या नहीं स्वाभाविक सुच्छित्ति कदाचित उपपद्यते, इसलिए आत्मा का धर्म अविद्या नहीं हो सकता, यदि आत्मा का धर्म होता तो स्वाभाविक होता, जो स्वाभाविक है उसको उच्छेद कदापि कोई कर नहीं सकता है। यथा दृष्टांग है सवितरी सवितु औष्ट्य प्रकाश, जैसा सविता के उष्णता और प्रकाश को कोई निवारण नहीं कर सकता उसी प्रकार से आत्म का स्वभाव विद्या होता उसके विद्या का नाश नहीं कर सकते थे, तस्वा तस्या मोक्ष उपपद्यते है, इसलिए उस अविद्या का मोक्ष हो सकता है, अविद्या से मुक्ति हम लोग पा सकते हैं। इति इदानीं योसु सर्वात्मभाव मोक्ष विद्यापलम क्रियाकार फल शून्यम स प्रत्यक्ष निर्दिशत है, अब अगली कंडिका के द्वारा वही सर्वात्मभाव रूप मोक्ष विद्या का फल है उसको प्रत्यक्षतः निर्देश करने जा रहे हैं। योसौ सर्वात्मभाव मोक्ष विद्या फल, सर्वात्मभाव मोक्ष है विद्या का फल है क्रियाकार फल से शून्य, उसको प्रत्यक्षतः निर्दिशते यत्र अविद्या काम कर्माणि न संति, जिसके उपलब्धि होने पर अनुभूति होने पर अविद्या उसके कार्य काम और उसके भी कार्य जो कर्म ये कोई भी नहीं रह जाते हैं, उसका वर्णन करने जा रहे हैं। तदेतत् प्रस्तुतम यत्र सुप्तो न कंचन कामम पश्यति, ये बात पहले भी संक्षेप में जो कह दिया गया था, तदेतत् प्रस्तुतम प्रस्तुतम प्रकृतम मोक्षाक्यम ब्रह्म यत्र सुप्तो न कंचन कामम पश्यति कामय न कंचन स्वप्नम पश्यति, ऐसे जो अभी अभी संकेत किया हुआ था तदे तत् उसी बात को यहाँ पर कहने जा रहे तद्वा अस्यैतदतिच्छन्दा अपहत पाप्मा अभय गुंगरूपम तद यथा प्रेया स्त्रिया संपरिष्वक्त न बाह्यं किंचन वेद नान्तरम एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मन संपरिष्वक्त न बाह्यं किंचन वेद नान्तरम आप्तकामं आप्तकामं अकाम गुंग्रूप गुंशोकांतरम तद्वस्यैतदतिच्छन्दा, उस इस पुरुष का रूपम असली रूप क्या है निस्संदेह वही मने संशय रहित होकर दृढ़ता पर कही जाती है कि अतिच्छन्दा कामना से शून्य रूप है इसका, अपहत पापमा पाप से रहित रूप है इसका, अभयम भय का अभाव स्वरूप है ये। तद यथा अनुभव कैसे आता है, जैसे व्यवहार में अपनी प्यारी पत्नी के साथ आलिंगन किया वह पति का होता है स्थिति, प्रिया स्त्रिया संपरिश्वक्त न बाह्यं किंचन वेद नान्तरमेव। न वह बाह्य कुछ वस्तु को जानता है, न आभ्यंतर किसी वस्तु को ही जानता है। वह एक हो गए हैं तो एक ही भूत हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और एक विलक्षण आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक उसी प्रकार से लेकिन वह क्षणिक औपाधिक उपाधि जन्य अविद्या विशिष्ट है, विविध दृष्टांत मात्र के लिए समझाया जा रहा है। एवं एव अयम पुरुष प्राज्ञेन आत्मना, जब उसी प्रकार से यह पुरुष अपने परमार्थ दर्शन के साथ एकीभूत हो जाता है, वह न कुछ बाह्य विषय को देखता है न भीतर कोई विषय को देखता है। इसलिए वह यह इस आत्मा का मानो आत्मकाम स्वरूप है, आप्तकाम स्वरूप है। आप्तकामम आत्मकामम अकामम काम रहित और शोकांतरम मैंने शोक रहित स्वरूप है। इस प्रकार से स्पष्ट निर्देश कर दिया भाष्यकार कहते देखिए तदे तद्वा अस्य रूपम, ऐसा नहीं हो जाए सीधा तद्वा एतद् अस्य रूपम, वह यह जो पूर्व में कहा मोक्षकालीन पुरुष का यही स्वरूप होता है। क्या रूप होता है? यह सर्वात्मभाव स्वस्य परमलोकित्युक्त, जो पूर्व मंत्र में यह जो सर्वात्मभाव जिसको उसका उस पुरुष का परमलोक करके वर्णन किया गया इत्युक्त तद उसका असली रूप का वर्णन इन शब्दों से हो सकता है। क्या शब्द है? अतिच्छंदा। यद्यपि छंदा स्त्रीलिंग जैसे दिखता है वास्तव अतिच्छंदम इत्यर्थ, तो रूपम का विशेषण है रूप परत्व। रूपम जब नपुंसक लिंग है ये कहां स्त्रीलिंग पुलिंग प्रयोग कर दोगे आप? अतिच्छंदम इत्यर्थ रूप परत्वात् रूप विशेषण छंद कामो अतिगत छंद यस्माद् रूपात् तद् अतिछंदम रूपम। छंद मैंने कामनाएं इच्छाएं वह है नष्ट हो चुका है जिससे अतिगत छंदो यस्माद् इस समास का स्वरूप बता दिया अत्यादिकांताद्यर्थे कर लो। हाँ छंदो यस्माद् रूपात् तद रूपम अतिच्छंदम, उस स्वरूप का नाम अतिच्छंद स्वरूप हो गया। अन्योसौ शांत छंद शब्दो, नहीं ये अलग है, छंद अदंत शब्द अलग है, छंद शांत शब्द अलग चीज है। शांत और अवर्णांत स्वरांत अलग अलग, हलंत और अजंत दो शब्द है। छंद जो अजंत है वो इच्छा कामनार्थ वाला है, छंदस ये जो शांत है वो गायत्री छंदों का वाचक होता है, साक्षरों की संख्या के बोधक होता है। इसे जान से भाषकर बता रहे हैं यहाँ छंदा प्रतिमा का शांत का प्रतिमा का रूप ऐसे बनेगा ना, अति छंदा शांत का प्रतिमांत के प्रतिमा के एक वचन में ही रूप बनेगा, अत्वसंत से जाता हो दीर्घ हो जाएगा। इसलिए मन में कोई शंका होता अति छंदा है इसलिए शांत होगा प्रतिमा के एक वचन के रूप है, ऐसा कोई कह सकता है? इसलिए भाष्यकार कहते यहाँ पर वो नहीं है, क्योंकि यहाँ गायत्री छंद आदि को वर्णन करने से कोई मतलब नहीं। गायत्री छंदों को जो अतिक्रमण कर गया ऐसा करके क्या फायदा? प्रकरणार्थ के साथ उसका समन्वय नहीं हो सकता शब्दार्थ का। अन्योसो शांत छंद शब्दो गायत्री आदि छंदो वाची, इसलिए वह दूसरा ही है जो शांत है सकारांत हलंत छंद शब्द जो कि गायत्री छंदों का वाचक है। अयंतु काम वचनो अतः स्वरांत एव, और यहाँ जो छंद शब्द है यह काम का वाची होने के नाते अजंत ही है, स्वरांत मैंने अजंत एव। तदापि अति छंद यदि पाठ फिर अति छंद पाठ क्यों हुआ पूछता है? कहते तो स्वाध्याय धर्मो द्रष्टव्य, वो तो स्वाध्याय परंपरा से वेदों में जो है ना बहुड़म छंदसी हो रखा है, कहीं पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक से उल्टा पलटा दिखता है, लेकिन उसको नहीं देखना, उसके दीर्घ को लेकर के सकारांत नहीं समझना। वो तो स्वाध्याय परंपरा से अदंत होता भी उसको दीर्घांत जो पाठ हो गया है वो स्वाध्याय पाठ की परंपरा से आ गया, स्वाध्याय धर्म दृष्ट हो गया। अस्ति च लोके काम वचन प्रयुक्त छंद शब्द स्वच्छंद परच्छंद इत्यादि, लोक में भी अदंत छंद शब्द को काम के पर्याय वाची प्रयोग करता हुआ देखने को मिलता है। लोग कहते हैं स्वच्छंद जारी है, मन माने चलता फिरता है, अपनी मर्जी मन मर्जी चलता है, अपनी इच्छा के मुताबिक दौड़ रहा है, उसको बोलते ये स्वच्छंद है और गए परिच्छंद है, माँ बाप की आज्ञा के अनुसार चलता है, बढ़िया लड़का है ये। व्यवहार स्वच्छंद और परिच्छंद लोक में भी छंद अदंत शब्द को इच्छा में प्रयोग होता हुआ देखने को मिला है, अतो अति छंदम इत्युपन्नेयम काम वर्जित मेतद्रुपम इत्यस्मिन् अर्थे, इसलिए काम वर्जित आत्मा का स्वरूप है, इसी अर्थ में अति छंदम इस शब्द का जन ग्रहण उपन्न जन नयन मन विग्रह वाक्य इसी प्रकार से कर लेना चाहिए।